No niestety, musicie teraz się przygotować na wielką odwagę, bo przed wami płyta Johnsona Łysążego. Słuchajcie, naprawdę, rozwali was ta płyta. Same hiciory. Same hiciory na płycie Johnsona. Łysąży nabija, gracze. Elo! Pozdróweczki, Łysąży. Łysąży z nową płytą. Człowiek z szybkiego szmalu będzie robił szmal. Jako jedyny zespołu, jako pierwszy dokona tego. Słuchajcie płyty Johnsona. Johnson rządzi. Aloha!